आप में से जो परीक्षा देते हैं वो जिनको पूछने का रहता है वो ही आगे रहते हैं, दूसरे भी कोई आगे बैठते हैं? इस पीछे वाले खंभे तक अगर माने, बीच वाले तक, तो आगे वही वाले हैं जिनसे मैं पूछ सकता हूं, और उससे पीछे जो हैं वो भी परीक्षा तो दे रहे हैं सब? नहीं दे रहे हैं। अच्छा, इधर आगे बैठने वालों में से कोई ऐसे हैं जो खंभे से इधर जो परीक्षा नहीं देते हैं? अच्छा, आप क्यों नहीं देते? अच्छा ठीक, करें मंत्र पाठ। ओ दर्शन की 38वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से कुछ पूछता हूं। पृष्ठ संख्या 118 की निचली पंक्ति से लेके 124 17वें सूत्र तक का। पृष्ठ संख्या 120, दूसरे अनुच्छेद के प्रारंभ से, तो आप अर्थ बताइए। आप बताइए, इस पंक्ति का अर्थ बताइए। का पुनः अत्र अर्थ विकल्पोपपत्ति ही, यहां से अर्थ बताइए। प्रसंग चल रहा था छल का जी, सामान्य छल, उपचार छल के विषय में जी, तो पुनर अत्र अर्थ विकल्प उपपत्ति ही का, यहां पुनर अर्थ की विकल्प से ज्ञान, अर्थ का विकल्प से क्या ज्ञान हो रहा है, अन्यथा अर्थ के भिन्नता की सिद्धि कैसे है यहाँ पर जी? अर्थ की भिन्नता की सिद्धि किस ढंग से कह रहे हैं? अभी सूत्र में कहा था अर्थ विकल्प निर्देशे, अर्थ विकल्प का निर्देश होने पर, तो अर्थ विकल्प की सिद्धि क्या है, अर्थ विकल्प का मतलब क्या है, ये प्रसंग है। आगे, अन्यथा प्रयुक्तस्य अन्यथा अर्थ कल्पनम, भिन्न भिन्न भिन्न अर्थ को भिन्न अर्थ कल्पना कर लेना, एक अर्थ को भिन्न अर्थ कल्पना कर लेना। पंक्ति का अर्थ बोलिए ठीक तरह वैसा ही। अन्यथा प्रयुक्तस्य, इतने का अर्थ बताइए। अन्यथा प्रयुक्तस्य, वक्ता जो कहना चाहते हैं। नहीं, सीधे शब्द का अर्थ बोलिए, यहाँ जो लिखा हुआ है उसी का अर्थ बोल दीजिए सीधा। अन्यथा भिन्न प्रयुक्तस्य, भिन्न अर्थ में प्रयोग हुआ हुआ, आप बोलिए। अन्यथा प्रयुक्तस्य, अन्यथा प्रयुक्त का अन्यार्थ कल्पनम, अन्य अर्थ में कल्पना करना, ये प्रयुक्त तो कौन है, अन्यथा प्रयुक्तस्य जी किसके लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे जो मंच कहा था आचार्य जी, शब्द उदाहरण पे मत जाइए अभी, शब्द जी शब्द कहा जा रहा है, ये उत्तर है इसका। ठीक, आप कोई पूछे कि यहाँ कौन सा शब्द कहा जा रहा था, यहाँ पे मंच, तो मंच तो उस पे जाएंगे आप। ठीक, अन्यथा प्रयुक्तस्य शब्दस्य भक्त्या प्रयोगे प्राधान्येन कल्पनम उपचार विषयम छलम उपचार छलम। भक्त्या गौण प्रयोगे, गौण प्रयोग में प्राधान्य से कल्पनम कल्पना करना उपचार विषयम छलम, उपचार उपचार का उपचार विषय वाला छल उपचार छल कहलाता है। तो अब इसको आप उदाहरण में बताइए। यहाँ पे मंच शब्द का प्रधान अर्थ तो मंच होता है और उसका गौण अर्थ है मंचस्थ पुरुष, तो उसके गौण प्रयोग में प्राधान्य के द्वारा, प्राधान्य जो मंच अर्थ है उसके द्वारा कल्पनम कल्पना करके उपचार किया गया है कि मंच में उपचार कर रहे हैं मंचस्थ पुरुष का, मंच शब्द में मंचस्थ पुरुष का उपचार करके वाक्य कहा गया था, अब उसमें जो छल किया जा रहा है वो उपचार छल कहा जाएगा। अच्छा, ये उपचार का प्रयोग किसने किया था, छलवादी ने किया था या छलवादी से भिन्न ने किया था? उपचार का प्रयोग तो छलवादी से भिन्न ने किया है। अच्छा, तो छलवादी ने उपचार का प्रयोग नहीं किया, उसने उपचार जो प्रयोग किया था अब उसमें छल कर रहा है वो। तो सीधा बोलिए कि छलवादी ने उपचार का प्रयोग नहीं किया था। जी नहीं किया, ये बोल दो पहले। हाँ, तो आपका अभिप्राय एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तो ये छलवादी है, ये उपचार का प्रयोग नहीं कर रहा है, फिर भी इसको उपचार छल के नाम से कहा जा रहा है। छलवादी उपचार का प्रयोग करता तो उसको उपचार छल कहते, उसने तो उपचार का प्रयोग किया ही नहीं है ऐसा इन्होंने बताया। तो और कोई बताएंगे कि उपचार का प्रयोग किसने किया? छल का प्रयोग, उपचार का प्रयोग किसने किया? वादी, मेरे शब्द का वो अर्थ नहीं लेना कि उपचार छल का प्रयोग किसने किया, ऐसा नहीं पूछ रहा हूं मैं केवल पूछ रहा हूं उपचार का प्रयोग किसने किया, उपचार का प्रयोग किसने किया? हाँ, आप बताइए उपचार का प्रयोग किसने किया? छलवादी ने। छलवादी ने, तो उनसे भिन्न उत्तर हो गया। वो कह रहे हैं छलवादी ने उपचार का प्रयोग नहीं किया, आप कह रहे हैं छलवादी ने उपचार का प्रयोग किया। तो छलवादी ने उपचार का प्रयोग किया इसलिए ये उपचार छल हुआ, ऐसे ही जी। प्रचेता जी, पहले वो बोला था ना जी, केवल इतना बताओ उपचार का प्रयोग किसने किया, बस पहले ने या दूसरे ने? दूसरा, छलवादी ने। आप बताइए, आप बताइए। नहीं पता, अच्छा पीछे बताइए, आप बताइए। मुझे भी दूसरा लग रहा है, पूछना था। ठीक है, दूसरा बोल रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आचार्य वेद मित्र जी बताएंगे। इसको चालू ही रखा करिए, बंद मत कीजिए। वादी ने उपचार प्रयोग किया है, किंतु यहाँ उपचार विषय में बहुवरी समास करने से उपचार विषय वाला होने से ये उपचार छल हो जाता है, क्योंकि वादी में उपचार किया और उपचार विषय वाला होने से उपचार छल हो जाता है। उपचार का प्रयोग पहले वाले ने किया, जिसने छल का प्रयोग किया वो उपचार का प्रयोग नहीं कर रहा है। उपचार किसे कहते हैं, उपचार किसे कहते हैं? नीतार्थ है। अब जैसे और क्या उपचार, और दूसरे शब्दों में खोलिए, नीतार्थ का मतलब। हाँ, आप ही दोनों में से बताइए उपचार का मतलब क्या होता है। गौण प्रयोग, अप्रधान प्रयोग। प्रधान प्रयोग क्या होता है, जो उस शब्द का मुख्य अर्थ होता है, जो सीधे सीधे अर्थ आता है वो मुख्य प्रयोग होता है, प्रधान होता है, और जो मुख्य अर्थ ना होकर के भिन्न अर्थ लिया जाता है वो औपचारिक प्रयोग होता है, वो उपचार का प्रयोग होता है। तो पहले व्यक्ति ने जब ये कहा मंचाह क्रोशंती, अब इसमें मंच शब्द से वो मंच शब्द के प्रधान अर्थ को मुख्य अर्थ को कहना चाह रहा है, वक्ता का अभिप्राय देखना, शब्द का अर्थ नहीं वक्ता का अभिप्राय देखना, वक्ता ने मंच शब्द का प्रयोग मुख्य अर्थ में किया है या गौण अर्थ में किया है, आप बताइए। वक्ता ने जिसने कहा मंचा क्रोशन थी, उसने मंच शब्द का प्रयोग प्रधान अर्थ में किया या अप्रधान अर्थ में किया है? प्रधान मतलब प्रधान अर्थ में, प्रधान मतलब मुख्य शब्द का, शब्द का जो सीधा अर्थ आता है, मंच का मतलब क्या आता है? अप्रधान अर्थ में कहा है। तो अभी ये बताओ, अभी जब वो बात चल रही है तो मंच का सीधा अर्थ क्या होता है? सीधा अर्थ है तो मंच ही लेंगे, मंच मचान जो जड़ वस्तु है वही अर्थ लेंगे, ये इसका प्रधान अर्थ है जी। और अप्रधान का अर्थ क्या है? मंच पर स्थित पुरुष, वो पुरुष ये मंच शब्द उसको तो नहीं कहता है, उस शब्द का ये अर्थ तो नहीं है। तो मंच शब्द का, फिर प्रश्न कर रहा हूं, मंच शब्द का प्रयोग प्रधान अर्थ में किया गया या अप्रधान अर्थ में? अप्रधान में। तो ये उपचार से प्रयोग होगा, उपचार प्रयोग यही होता है जी। जो उसका मुख्य अर्थ होता है उसको छोड़ करके भिन्न अर्थ ले लेना जी। ये उपचार हो गया, ये उपचार हो गया। तो उपचार का प्रयोग किसने किया? जो वादी है, वादी है प्रथम व्यक्ति प्रचेता जी, वादी ने उपचार का प्रयोग किया पहले वाले ने, स्पष्ट हो गया। अब दूसरा व्यक्ति, उसने तो उपचार का प्रयोग नहीं किया, तो मैंने ये पूछा था कि जब दूसरे ने उपचार का प्रयोग नहीं किया, छल तो उसने किया है, तो उसको उपचार, उसके वाक्य को उपचार छल क्यों कह रहे हैं? छल उसने किया, इसको क्यों उपचार, इसके वाक्य को उपचार छल क्यों कह रहे हैं, ये पूछ रहा था। इसलिए कि जो जिन्होंने उपचार किया है उनके वाक्य को लेकर विपरीत अर्थ निकाल रहे हैं, उसको आश्रित करके उसके आधार पर जो छल किया गया है, उसके आधार पर जो छल किया गया है उसे उपचार छल कहते हैं। ठीक है, पृष्ठ संख्या 121 प्रथम पंक्ति, अत्र समाधि ही, यहां से बोलना है, आप बोलिए नकुल जी। अत्र समाधि ही, अत्र समाधि, यहां पर आगे समाधान कर रहे हैं इसका। कौन सी समाधि लग रही है? ये पहली लग रही है या पहले भी लग चुकी है? पहली लगी, आगे कई बार समाधि लगवाएंगे ये जी। पहले लग चुकी है समाधि या समाधान? समाधान। नहीं, वो समाधि तो वास्तविक समाधि हो गई, ऐसी समाधि जो यहां पर दी जा रही है। ठीक है, हाँ बोलिए। प्रसिद्ध अप्रसिद्ध प्रयोगे, प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध प्रयोग में अर्थात मुख्य और गौण प्रयोग में, वक्तुर यथा अभिप्राय, वक्ता का जैसे अभिप्राय है, शब्दार्थयो हो अभ्यनुज्ञा प्रतिषेधो वा न छंदतः, शब्द और अर्थ की स्वीकृति तथा प्रतिषेध भी उसी हिसाब से करना चाहिए जैसे कि वादी ने गौण या मुख्य का प्रयोग किया है। फिर से बोलिए। जैसे मुख्य या गौण का प्रयोग जैसे वक्ता ने किया है, जिस अर्थ, जिस शब्द और जिस अर्थ से जिसको लेकर के उसी के अनुसार स्वीकृति। प्रसिद्ध अप्रसिद्ध प्रयोग है, प्रयोग दोनों तरह के होते हैं, विद्यमान है। प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध प्रयोग होने पर, यानी होता है, ऐसी स्थिति है इस विषय में जहां प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध दोनों प्रयोग हो रहे हों, लोक में प्रचलित हो, विद्यमान हो, ऐसे विषयों में, ऐसे संदर्भ में। अब वक्ता के अभिप्राय से भिन्न, वक्ता के अभिप्राय के अनुकूल ही शब्द और अर्थ का स्वीकार किया जाता है कि ये शब्द और ये अर्थ जी। कब होता है? जब प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध दोनों प्रयोग होते हो। यदि किसी का अप्रसिद्ध प्रयोग होता ही नहीं है तो नहीं बात मानी जाएगी, दोनों होने पे, और ऐसा होता ही है, अधिकांश शब्दों के साथ होता है, तब प्रतिषेध या उसका स्वीकार किया जाता है। न छंदतः, न छंदतः, न कि अपने इच्छा से, स्वच्छंदता से नहीं, अपनी इच्छा से मनमाने ढंग से हम वाक्य शब्द का अर्थ नहीं ले सकते। ठीक है, प्रधानभूतस्य शब्दस्य प्रधान, प्रधान शब्द का, मुख्य शब्द का तथा और गौण भक्तस्य च गुणभूतस्य प्रयोग उभयोर लोक प्रसिद्ध। मुख्य शब्द का तथा गौण शब्द का, लाक्षणिक शब्द का, दोनों का प्रयोग उभय हो, दोनों का प्रयोग लोक में प्रसिद्ध है। ये इन्होंने खोला है प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रयोग है, लोक में प्रसिद्ध है, दोनों तरह से प्रयोग है, मुख्य अर्थ भी और गौण अर्थ भी, प्रसिद्ध अर्थ भी और अप्रसिद्ध अर्थ में भी शब्द का प्रयोग देखा जाता है ऐसा। आगे सिद्ध प्रयोगे यथा वक्तुर अभिप्राय तथा शब्दार्थ वनुज्ञेयो प्रतिषेध्यो वा न छंदत। सिद्ध प्रयोगे प्रसिद्ध प्रयोग में यथा वक्तुः अभिप्राय जैसा वक्ता का अभिप्राय है, जैसा वक्ता कहना चाह रहा है, तथा शब्दार्थो अनुज्ञेयो प्रतिषेध्यो वा तथा उसी प्रकार से शब्द का अर्थ समझने चाहिए तथा अथवा प्रतिषेध भी उसी प्रकार से समझना चाहिए या तो स्वीकार करना चाहिए, उसी प्रकार से स्वीकार करना चाहिए अथवा खंडन करना, वैसा ही शब्दार्थ स्वीकार करना चाहिए हमें, और या खंडन करना है तो वैसा ही मान करके, वैसा ही मान करके स्वीकार करें उसकी बात को, और वैसा ही मान करके जैसा उसने कहा है खंडन करना है तो खंडन, उसने जैसा कहा है वैसा मानते हुए कि इसने ये कहा है, इस रूप में स्वीकार करना, लेकिन खंडन तो किया जा सकता है न छंदतः। तो हाँ बस ठीक है, और यदि हम अपनी इच्छा से भिन्न अर्थ लेकर के उसका निषेध कर देते हैं तो ये निषेध क्यों नहीं माना जाता है, उसका खंडन क्यों नहीं हो जाता है इससे, उसका खंडन इससे क्यों नहीं हो जाता है? क्योंकि जो भावार्थ लेके जो उसके वाक्य का आशय लेकर के वो खंडन कर रहा है, वैसा उसका आशय ही नहीं तो वो खंडन सिद्ध नहीं होगा ना। ठीक है, इसके लिए नीचे भी इन्होंने लिखा स्वमनीषया प्रतिषेधो असौ भवति, अपनी इच्छा से अपनी मनीषा चिंतन से बस खंडन मात्र होता है, वो बोल ऐसा देता है लेकिन न परो पालंभ इति, दूसरे के लिए उलाना नहीं कहलाया जा सकता, दूसरे के लिए उलाहना नहीं होता, दूसरे का ये खंडन नहीं होता, दूसरे पे ये आक्षेप नहीं होता, क्योंकि उसने अपने हिसाब से किया, दूसरे की कही हुई बात को वैसा ही समझ करके अब खंडन करेंगे तो उसका खंडन माना जाएगा, अब उसने जो बात कही नहीं हमने भिन्न बात को लेकर के खंडन कर रहे हैं तो उसका खंडन कहां हुआ, वो तो किसी दूसरी बात का खंडन हुआ। ठीक है, आप में से किन्हीं को पूछना हो पूछिए, कल के पाठ में से 124 पृष्ठ से लेकर 127 तक पूछिए। कल आपने कहा था कि अमूर्त शब्द, तो अमूर्त का क्या परिभाषा था? अमूर्त, अमूर्त शब्द आपने कल बोला था। हाँ, तो जो जो अमूर्त तो मतलब मुख्य रूप से नेत्र से जो दिखाई नहीं देता, और दूसरा और जोड़ सकते हैं जो स्पर्श से नहीं पता लगता है हमारे को। अच्छा, तो वैशेषिक का तो नहीं है ना? वैशेषिक का ही है, वैशेषिक भी शब्द को अमूर्त ही मानता है, वहाँ क्रियावत्व मूर्तत्व ऐसे दिया है। क्या क्रियावत्व मूर्तत्व ऐसे दिया है? क्रियावत्व मूर्तत्व, जिस जिसमें क्रिया है वो मूर्त है, भिन्न संदर्भ में होगा। अच्छा, इस सूत्र को और देख लेंगे, क्रियावत्व अमूर्त मूर्तत्व। ठीक है, केवल क्रिया की दृष्टि से नहीं देखेंगे, और अगर आप क्रिया की दृष्टि से भी ले रहे हैं तो भी शब्द में अपनी कोई क्रिया नहीं है, क्योंकि वैशेषिक की दृष्टि से गुण में क्रिया नहीं होती। हाँ। ये उपचार छल के उदाहरण के अंतर्गत सड़क चल रही है ये आएगा? दिल्ली बुला रही है, ये छल नहीं, इसका कोई खंडन करेगा तब। सड़क चल रही है, अब इस ये उपचार से प्रयोग तो है, लेकिन इसको अभी छल नहीं कहेंगे, छल तो दूसरा व्यक्ति करेगा। जब किसी ने कहा सड़क चल रही है, तो सड़क तो वास्तव में नहीं चल रही होती, सड़क पे स्थित मनुष्य या वाहन पशु आदि चल रहे होते हैं। ये उपचार से प्रयोग हुआ, इसमें कोई दोष नहीं है, भाषा में ये प्रयोग होते हैं, स्वीकार्य है। अब दूसरा कोई कहे कि आपने तो गलत कहा, झूठ कहा, सड़क थोड़ा चलती है, सड़क पर स्थित मनुष्य चलते हैं। अब ये जो जिसने खंडन किया है, ये उपचार छल है। ऐसे वाक्य जिनका छल संभव है उनको सीधे नहीं लेंगे, जब तक छल ना होगा तब तक हम मानेंगे भी नहीं कि ये छल वाले वाक्य हैं। पहले वाले को तो छल कहना ही नहीं है, वो तो उपचार प्रयोग है, क्योंकि उसने तो अपनी बात कही है। केवल छल कब प्रारंभ होता है, जब एक ने अपनी बात कही और दूसरा उसके अभिप्राय से भिन्न अर्थ लेके उसका खंडन करे, वो खंडन करने वाला छलवादी कहता है। तो एक ने यदि प्रयोग किया है तो उसको यहां छल के रूप में नहीं माना गया। उदाहरण यदि देना हो तो ये पूरा लिखेंगे कि दिल्ली बुला रही है, फिर उसमें दिल्ली तो कोई व्यक्ति नहीं है, वो नहीं बुला सकता, इस तरह कोई कैसे देंगे इसका उदाहरण? दिल्ली बुला रही है ये किसी ने कहा, दूसरे ने कहा दिल्ली तो जड़ वस्तु है, वो कैसे बुला सकती है? दिल्लीस्थ पुरुष बुला रहा है, ठीक है, तो वक्ता का अभिप्राय दिल्ली में स्थित कोई मनुष्य या कोई समुदाय, पूरी दिल्ली जिसको बुला रही है, यानी समूह रूप में जब कहेंगे तब कहेंगे दिल्ली बुला रही है, दिल्ली तो वहां स्थित मनुष्यों का ग्रहण होगा। अगर कोई खंडन करता है तो कह सकते हैं, इतना आप लिख सकते हैं उसके उदाहरण में। माँ भारती पुकार रही है, इसमें भी खंडन हो जाएगा, ऐसे सब में जहां जहां होगा सब जगह हो जाएगा। दो उदाहरण बहुत है, और कोई? हाँ, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, बोलिए। आचार्य जी इसमें कह रहे हैं अज्ञानता से चुप रह जाना निग्रह स्थान है, तो इसमें चुप रह जाना भी निग्रह स्थान है, तो अज्ञानता क्यों लिखा इसमें? इसका अर्थ तो ये निकल के आ रहा है फिर, ज्ञानता से चुप रह जाना निग्रह स्थान नहीं है, तो अज्ञानता ही क्यों डाला? ये तो अर्थ में वैसे खोला गया, वहां तो सूत्र में जो शब्द है इसका, तो चुप जो रह जाएगा वो अज्ञानता से ही रह जाएगा क्या? ज्ञानता से नहीं रह जा सकता चुप? ज्ञानता से नहीं रहेगा चुप, जानता है तो वो बोलेगा, क्योंकि इसमें विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति ये दो चीजें कही गई हैं। सुनना, अभी विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति ये निग्रह स्थान है, विपरीत जान लेना या न जानना। तो न जानने के कारण जो चुप रहा है, जो चुप रहा है वो चुप रहने का कारण क्या है? उसका चुप रहने का कारण क्या है? तो जहां बात चलता है वहां चुप रहने का कारण न जानना ही होता है, नहीं तो वो बोलेगा। उस परिस्थिति में लीजिए कि वो जान ही नहीं पा रहा है तो बोलेगा क्या? वो प्रश्न ही समझ में नहीं आया, दूसरे का वाक्य ही समझ में नहीं आया, तो उत्तर क्या देगा? इस रूप में अज्ञान है और इसके कारण से वो मौन रहा है, ऐसा होने पर उसे निग्रह स्थान कहते हैं। आपका कहना है कि जानते हुए भी तो मौन रह सकता है, तो वहां कोई भिन्न कारण होगा, जानते हुए भी क्यों चुप है, कारण बताइए। जैसे कि मैंने एक बार पंचावयव प्रस्तुत किया, आपने उसका खंडन, उस उदाहरण मत दीजिए। अच्छा, कारण बताऊं? कारण बताइए सीधा, कारण ये हो सकता है, रुक सकता है वो। हाँ जी, कारण ये हो सकता है कि लौकिक लोगों को भी वह बात समझ में आ रही है कि दूसरा व्यक्ति जो खंडन कर रहा है वो ठीक नहीं है, जाति का प्रयोग कर रहा है। जब लौकिक लोगों को समझ में आ गया, न्यायिक है तो उनको भी समझ में आ गया, तो प्रतिवादी को जरूरी नहीं है कि उस पर बोले, मतलब वादी को जरूरत नहीं, उस स्थिति में बोलना होता है। वहां पर चुप रहने से कुछ पता नहीं लगेगा, आप जो तात्पर्य ले रहे हो वो और सबने लिया है नहीं लिया है विचारणीय है, उनकी अभिव्यक्ति हंसने से या वैसे पता चल जाएगी। नहीं, हो सकती है, लेकिन जहां बात चल रहा है वहां हमें बोलना ही होता है। या तो कई बार होता है कि भाई हम संकोच कर रहे हैं, या कोई ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम इसको विवाद को नहीं बढ़ाना चाहते, ठीक है, ऐसा और कोई कारण हो तो तब कोई चुप रहता हो, वो एक अलग बात है, वो तो हमारा आपसी व्यवहार है। लेकिन अगर बात जल पर वितंडा चल रहे हैं तो बोलेगा ही, वहां कोई बोलने से रोकने की बात नहीं, उसको अवसर मिला है बोलने का। जब बोलने का अवसर मिला है तब भी वो नहीं बोल रहा है, उस स्थिति में जब कम कहते भी हैं दूसरे को कि अच्छा आप बताइए आप, और वो बोल नहीं रहा है, अवसर है फिर भी नहीं बोल रहा है, पहले तो बोल रहा था वो, लेकिन अब पूछा कि अच्छा अब बताइए, तो अब वो बोल नहीं रहा है, तो उसको अज्ञानता ही माना जाता है। एक उदाहरण देखें, पीछे ओम आचार्य जी, ये उपचार छल के प्रयोग में मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं? उदाहरण दीजिए, कौन से मुहावरे का? जैसे कहे कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ठीक है। जैसे वादी कह रहा है कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो इसी पे ही घटाइए, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये एक ने प्रयोग किया। अब दूसरा खंडन करेगा कि यहां ना तो पहाड़ खोदा गया और ना चुहिया निकली, लेकिन इस शब्द का प्रयोग आप क्यों कर रहे हो, यहां पर इस वाक्य का प्रयोग क्यों कर रहे हो, ऐसे ही खंडन करेगा ना। क्योंकि किसी परिस्थिति में जहां बहुत पुरुषार्थ किया गया लेकिन फल बहुत कम आया, ये उदाहरण इतना पर्याप्त है, और विस्तार से घटनाओं को लेके जो बोलते हैं ना, ये दृष्टांत इतना बहुत है समझाने के लिए और सब समझ लेंगे। अब उसको आप घटा के बताएंगे कि ये व्यक्ति था, इसने एक दिन सुबह सुबह उठा और कुल्हाड़ी ली और फिर खूब मेहनत की, सूर्य भी उगा हुआ था और नंगे पांव था। अब बताना तो केवल पुरुषार्थ को है, वो दृष्टांत ऐसा देने लगते हैं, एक कथा ऐसी नहीं सुनानी है, बात वो ठीक कह रहे हो लेकिन ऐसा नहीं, केवल इतने से कह सकते हैं कि किसी ने बहुत पुरुषार्थ किया लेकिन फल बहुत कम निकला। अब किसी ने की जगह किसी व्यक्ति विशेष स्थान दिन तारीख और काम वो सब बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, दृष्टांत देना है संक्षेप से ऐसे दे दिया जाए, किसी ने पुरुषार्थ किया और फल थोड़ा सा निकला, ऐसी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में कोई प्रयोग करे और कोई खंडन करे कि भाई इसने तो पहाड़ ही नहीं खोदा और चुहिया भी नहीं निकली, आप यहां ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा कोई कह सकता है? अगर जानबूझ के कर रहा है तो वो छल है, और नहीं तो अनजान जो बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं है इस मुहावरे का, वो भी ऐसा कह सकते हैं तो समझा देते हैं उनको भाई इसका तात्पर्य ये है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और कोई जी प्रचेता जी, एक तो कल का ही प्रकरण से जी, और दूसरा थोड़ा पीछे प्रकरण से, पूछिए कल वाला पूछिए पहले जी। ये अप्रतिपत्ति का आप कल दो अर्थ बताए थे, विप्रतिपत्ति के, विप्रतिपत्ति के दो अर्थ, नाना कल्पो विकल्प, ये पृष्ठ 126 पर, नाना कल्पो विकल्प विविधो वा कल्पो विकल्प, अप्रतिपत्ति का एक ही है ना जी, अप्रतिपत्ति तो हाँ जान न जान होना एक ही प्रकार का होता है, आरंभ में, आरंभ विषय में भी अनारंभ अप्रारंभ दोनों तरह से, वो दोनों तरह से हो सकता है कि अप्रतिपत्ति दूसरे का जब हमें खंडन करना है तो हम खंडन नहीं कर पा रहे और दूसरे ने हमारा खंडन किया उसका उत्तर नहीं दे पा रहे, इस रूप में दोनों अप्रतिपत्ति हैं, हैं तो अज्ञान ही लेकिन दो भिन्न भिन्न स्थितियों में है, दोनों ने अपना अपना पंचावयव रखा। अब हमारा क्रम आया है दूसरे का खंडन करने का और अब हम बोल नहीं पा रहे, दूसरे का खंडन नहीं कर पा रहे, ये भी अप्रतिपत्ति है, अज्ञानता के कारण हम नहीं कर पा रहे, एक स्थिति। दूसरी स्थिति कि हमने, दोनों ने अपनी अपनी बात रख दी और दूसरे ने हमारे पे आक्षेप किया, अब उस आक्षेप का हमें उत्तर देना चाहिए, उसका उद्धार करना चाहिए, निवारण करना चाहिए, ये हम नहीं कर पा रहे और चुप हैं, ये अप्रतिपत्ति। दो स्थितियों के अंदर ये इन्होंने लिखा था, इसको दो भेद आप कहें तो कह लीजिए। टाइम मांग सकते हैं, आप ही बताए थे एक महीने दो महीने के बाद भी वो कह सकते हैं? नहीं, वो मैंने सामान्य रूप से कहा था, यहाँ शास्त्र में कोई ऐसा उल्लेख नहीं आता, लेकिन वाद के अंदर, वाद में मान लो हम दो जने बात कर रहे हैं, आपने कहा कि मैं तो इस पे विचार करूंगा, अभी अभी मैं मान नहीं सकता और मेरे को विचार करना अपेक्षित है, हम सहजता से कहते हैं ठीक है विचार कर लीजिए, अब उसमें कितने दिन कहेंगे, फिर अगले दिन मैं आपसे पूछूं फिर से कि आपने विचार किया, आप कहेंगे नहीं जी किया, अगले दिन फिर मैं पूछूं कि आपने विचार किया, रोज मैं आपसे पूछूं, सुबह पूछूं शाम को पूछूं, तो मेरे प्रति क्या विचार बनेगा आपका, क्या धारणा बनेगी, लोग मेरे को कैसा समझेंगे मैं बार बार पूछूं तो, अच्छा नहीं है ना इस तरह पूछना। हमने कह दिया, उनको उत्तर आ गया है तो अपने आप बोल देंगे, कभी एक दो बार पूछ लिया चलो उतना शिष्ट माना जा सकता है, हम बार बार पूछें तो अब वो सब प्रयोजन हो गया कि मैं ये बताना चाहता हूं आपके पास उत्तर है ही नहीं, आप उत्तर ढूंढ ही नहीं सकते, ऐसे आपको देखो इतने दिन हो गए अभी भी नहीं मिला, ये सब हमारे को उलाना नहीं करना है किसी को। हम केवल ये कहा आप विचार लीजिए, अब वो अपने आप विचार करके बताना होगा तो बता देंगे, और नहीं बताया तो यही माना जाएगा कि इन्होंने अभी विचार नहीं किया है या निर्णय पे नहीं पहुंच पाए, विचार किया तो भी कोई उत्तर नहीं आया है। हाँ, शंकराचार्य जी के बारे में सुना जाता है कि वो 6 महीने लिए थे, तो मना नहीं है ना उसका। अगर वो कहें कि जी मेरे को 6 महीने ही चाहिए इस बात पे विचार करने के लिए, तो जो सत्य के खोजी होते हैं और या बात चल रहा होता है वो कहते हैं ठीक है 6 महीने ले लीजिए, वहां समय कोई रुकावट नहीं है कि नहीं आपको अभी ही उत्तर देना है, वो तो जय पराजय वाले में जल्प में जाएगा। ठीक है, आपको 6 महीने में समय मिलता है तो तब उत्तर दे दीजिएगा, 1 साल में है फिर दे दीजिएगा। अगर उन्होंने 6 महीने 1 साल का है फिर कोई पूछ सकता है जी 6 महीने हो गए अब आपका क्या उत्तर है, 1 वर्ष हो गए अब आपका क्या उत्तर है, ऐसा। नकुल जी आपको पूछना था जी। अच्छा जी, वाक छल और उपचार छल में भेद अभी स्पष्ट नहीं हुआ था। अच्छा, तो इन्होंने बताया तो है वाक छल में शब्द के अर्थ की भिन्नता की जाती है। ठीक है, उपचार छल में शब्द के अर्थ की भिन्नता नहीं की जाती, वाक छल में जैसे कि नवकम्बलः, अब उसमें वक्ता का अभिप्राय तो उसने भी बदला है, वक्ता का अभिप्राय यहां भी बदला है, इतनी तो समानता है। ये तो सभी छलों में है, वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ लेना ये तो सब छलों में सामान्य लक्षण है। आप लोगों को जो समानता दिख रही है वो इस कारण से कि वहां भी उसने वक्ता के अर्थ को बदला था, यहां भी वक्ता के अर्थ को बदला था, यही ना जी, इसलिए दोनों एक जैसे लगते हैं। ये तो एक जैसे हैं, इस संदर्भ में समानता है, इसका निषेध नहीं कर रहे हैं शास्त्रकार, कर रहे हैं ना मैं कर रहा हूं, वो है, लेकिन इस समानता के रहते हुए भी कुछ भिन्नता है, उस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, उपचार छल में वक्ता के द्वारा जब गौण उपचार प्रयोग होता है उसका प्रधान अर्थ लेना जी, शब्द का तो वही अर्थ है, मचान का मचान ही अर्थ होता है, मचान के दो अर्थ नहीं होते। नवकम्बलोयम मानव कहा, नवकम्बलः में तो नव शब्द का नया भी अर्थ होता है और नो अर्थ भी होता है, और ये दोनों अभिधा से हैं जी, ये दोनों अभिधा से ही अर्थ हैं, ठीक ठीक अर्थ लिए जाते हैं, लेकिन मंच के कौन से दो अर्थ हैं, मंचस्थ पुरुष तो मंच का अर्थ है ही नहीं जी, प्रधान अर्थ है ही नहीं, केवल मचान ही है, तो सामने वाला केवल प्रधान अर्थ जो एक है उसी को ले रहा है। उपचार से तो प्रयोग पहले वाले ने वादी ने किया है, उसने मुख्य अर्थ को छोड़ के भिन्न अर्थ लिया जी, तो श्रोता का यह कर्तव्य बन जाता है कि जब मुख्य अर्थ घटता नहीं है तब हम उपचार में या लक्षणा में जाते हैं, भिन्न अर्थ लेते हैं जी। तो दूसरे ने अगर मुख्य अर्थ छोड़ करके भिन्न अर्थ प्रयोग किया है तो हम भी वैसा ही ले लें बस जी। तो यही भिन्नता है उसमें, इसमें अर्थ के सद्भाव का प्रतिषेध किया जा रहा है, वाक छल में अर्थांतर कल्पना है, भिन्न अर्थ को ले लेना है, और उपचार छल में अर्थ के सद्भाव का प्रतिषेध किया जा रहा है कि मंच तो चिल्लाते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है, इस रूप में जो आप मंच का चिल्लाना बोल रहे हो, मंच में तो चिल्लाना है ही नहीं, चिल्ला नहीं सकता जड़ होने से, इस रूप में अंतर है बस। ठीक है जी, वेदमित्र जी। आचार्य जी 125 पृष्ठ अंतिम पंक्ति, किम पुनः दृष्टांतवत जाति निग्रह स्थानयोर अभेद, यहां तक, यहां पर दृष्टांत के समान क्या जाति और निग्रह स्थान का दृष्टांत के समान कोई भेद नहीं है जी, जैसे दृष्टांत का कोई भेद नहीं है, केवल लक्षण बता दिए और कोई भेद नहीं है, क्या इनका भी कोई भेद नहीं है, क्योंकि यहां भेद गिना ही नहीं, उद्देश्य किया नहीं इसका जी। तो यह मेरा प्रश्न था कि साधर्म्य प्रत्यवस्थान को जाति कहते हैं, वैधर्म्य प्रत्यवस्थान को भी जाति कहते हैं, तो दो भेद तो 24 वेद में से दो भेद तो पहले से ही बता दिए थे, इसी प्रकार विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति निग्रह स्थान में भी दो भेद, 22 भेदों में से हमको उनके जो मुख्य भेद है वो भी पता चल रहा है। तो जिज्ञासु को ऐसे शंका क्यों हो रही है कि अभेद है जी? तो आपने ये तात्पर्य लिया कि साधर्म और वैधर्म में ये दो भेद तो बता ही दिए थे, दो भेद बता नहीं दिए थे, नहीं बोला, उससे अनुमान किया जा सकता है। तो ये आपने उस अनुमान को आपने किया, अनुमान से आपको ज्ञान हुआ और वो आपने बताया मेरे को। आप ये कह रहे हैं कि सूत्र में साधर्म और वैधर्म में ये दो भेद हैं, लेकिन जो भेद हैं वास्तव में वहां साधर्म वैधर्म नाम का कोई भेद नहीं है। ये तो लक्षण बताया जा रहा है कि साधर्म से या वैधर्म से जो प्रत्यवस्थान होता है उसे जाति कहते हैं। दृष्टांत भी तो साधर्म और वैधर्म से होता है, पर वो भेद तो नहीं हुआ उसका। दृष्टांत के कोई भेद नहीं है, साधर्म वैधर्म तो वहां भी है, ऐसे यहां भी साधर्म वैधर्म है, तो इतने मात्र से भेद की सिद्धि नहीं होती। इसी तरह से विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति भी है, इतने मात्र से भेद का निश्चय नहीं होता। उसे प्रतीत हो रहा है कि दृष्टांत में भी साधर्म वैधर्म में था, ऐसे यहां भी है, तो वहां भी कोई भेद नहीं था, यहां भी कोई भेद नहीं हो, ऐसा है। शंका तो हो ही सकती है ना किसी को, उसने अपनी शंका रखी है केवल, और अथवा इसका सिद्धांत के समान भेद है, इतना ही है। तो यहाँ ये विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति को भी लक्षण के रूप से देखता हुआ शंका कर रहा है जिज्ञासु। जी हाँ जी, पीछे अरुण जी। उमाचार्य जी, यहाँ पे जो निग्रह स्थान बताए हैं, तो विप्रतिपत्ति और प्रतिपत्ति है, ये इसके दो भेद कर रहे हैं या जो आगे जो निग्रह स्थान को जाति जिस तरह बताया कि साधर्म वैधर्म से खंडन करना जाती है, उदाहरण को क्यों ले रहे हो अभी, जाति को क्यों लाओ? केवल निग्रह स्थान का पूछ रहे हो, उसको भी आप पूछ सकते हो कि उसको आपने पूरा ढंग से कहा नहीं और उदाहरण देना शुरू कर दिया, उससे बात उलझ जाएगी, आपकी अभिव्यक्ति ठीक नहीं होगी। आप ये पूछना चाह रहे हैं निग्रह स्थान में विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति लिखा है, ये इसके भेद है या आगे जो भेद बताए गए हैं उसको दो भागों में बांटा गया है? हाँ जी। ये प्रश्न है ना। हाँ जी। जितना बोल देते, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। आगे जो निग्रह स्थान के भेद 22 प्रकार बताए गए हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। इसको अगले सूत्र में यानी 20वें सूत्र के भाष्य में इन्होंने बताया भी है, गिना करके, नाम दे करके, कि प्रारंभ के जो यहां जो गिनाए हैं वो 6 अलग हैं और 16 अलग हैं। ये 6 हैं अप्रतिपत्ति और बाकी के जो 16 हैं वो विप्रतिपत्ति हैं। तो निग्रह स्थान विप्रतिपत्ति होने पर भी हो सकता है और अप्रतिपत्ति होने पर भी हो सकता है। विप्रतिपत्ति कई तरह की हो सकती है, अप्रतिपत्ति भी कई प्रकार की हो सकती है, उस आधार पर वहां पर 22 भेद किए गए हैं। ये तो इसके लक्षण के रूप में है केवल, ये भेद नहीं है। दो वर्गीकरण कह सकते हैं, जितने भी निग्रह स्थान है 22 उसको दो भाग में बांट सकते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। या तो विप्रतिपत्ति के कारण से होगा या अप्रतिपत्ति के कारण से होगा। आप पूछिए। ये तो ठीक स्पष्ट हो गया। और जाति में इस तरह नहीं है? जाति में भी ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। साधर्म से भी जाति हो सकती है और वैधर्म से भी हो सकती है। आगे जितने जातियां बताई गई हैं या तो वो साधर्म से होंगी या वैधर्म से होंगी, बिल्कुल वैसे ही है। वो दो वर्गीकरण कह सकते हैं उसके। वहां पे भी साधर्म वैधर्म सूत्र में पढ़ा हुआ है आगे जो मतलब जाति का जो मतलब भेद जो गिनवा रहे हैं, तो वहां पे इनको ही गिन रहे हैं या इनसे अलग जो मतलब वो नाम संज्ञाएं अलग हैं। यहां अर्थतः कथन है कि जहां साधर्म से खंडन किया जाता है वो साधर्म, साधर्म से भी हो सकता है वैधर्म से भी। साधर्म से अनेक प्रकार हैं, वो आगे आएंगे, नाम पे मत जाइए वहां के। साधर्म से अनेक प्रकार से होता है और वैधर्म से भी अनेक प्रकार से होता है। हो गया, बोला करो। हाँ जी। मैं पूछता हूँ तब आप विचारते रहते, मैं पूछता हूँ हो गया तब बोलते हो, ये तो तत्काल बोलना चाहिए हाँ हो गया है। राजेश जी। ओम आचार्य जी, ये जो कहा जा रहा है उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु, तो ये उदाहरण सधर्म होता है या हेतु होता है साधर्म्य और वैधर्म्य जो है? हेतु होता है, हेतु ही होता है। हाँ, उदाहरण के साधर्म से, समान धर्मता से, उदाहरण तो वैसे मतलब उदाहरण में भी वो हेतु है, उदाहरण में भी वो धर्म मिल रहा है, बस इतना ही मतलब है। और एक ये जो कहा गया है पृष्ठ संख्या 125 अंतिम से दूसरी पंक्ति, असमासाच नैते एव निग्रह स्थान है, तो ये इसमें तो कह दिया है, पूर्व सूत्र में ना तो समास तो किया पर ये बात नहीं कही है भेद दिखाने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, यहां कोई दो अर्थ ले सकता है, कोई दो अर्थ ले सकता है, वहां तो वो साधर्म में वेधर्म में अभ्याम है ना, यहां तो इसके द्वारा साधर्म और वेधर्म के द्वारा जो प्रत्यवस्थान है, तो ये तो कथन भेद के रूप में आएगा ही नहीं, या तो करण रूप में किया जा रहा है। यहां क्या था, विप्रतिपत्तिश्च अप्रतिपत्तिश्च, ये प्रथमा में कथन किया गया है, इससे किसी को ये आशंका हो सकती थी कि ये भेद का कथन किया जा रहा है कि निग्रह स्थान क्या है, दो प्रकार का निग्रह स्थान है, जैसे प्रमाण के भेद आएंगे तो नाम चार गिना दिए, वृत्तियां हैं तो नाम गिना दिए, उससे लगता है कि ये भेद भी हैं, तो उस तरह की यहां आशंका थी कि विप्रतिपत्तिश्च अप्रतिपत्तिश्च, तो अगर यहां ये ही दो भेद होते, इन्हीं को ही भेद के रूप में कथन करना होता तो समास करके कह देते, लेकिन यहां असमास रूप में कहा गया है इसलिए ये भेद नहीं है। एक प्रश्न और है 120 पृष्ठ पर, पंक्ति दूसरी है जी, अर्थ सद्भाव प्रतिषेध, इसका अर्थ संभवतः आपने बताया था, अर्थ सद्भावस्य प्रतिषेध, एक मिनट, पृष्ठ संख्या 120 हाँ, पंक्ति दूसरी पंक्ति, यथा मंचः क्रोशन्ति इति अर्थ सद्भावेन प्रतिषेध, हाँ तो संभवतः आपने बताया था अर्थ सद्भाव का प्रतिषेध, और यहाँ सद्भाव के द्वारा प्रतिषेध, हाँ अर्थ सद्भाव के द्वारा, ठीक है, तो कुछ अर्थ में भेद होगा, ठीक है, अर्थ सद्भावेन, इसमें क्या है कि पाठभेद मिलता है और सुदर्शन जी ने इसको संशोधित भी किया, यहाँ पर अर्थ सद्भावस्य होना चाहिए, अर्थ सद्भावेन, ये जो वाक्य यहाँ रचना है तृतीयांत प्रयोग है, ये अर्थ की दृष्टि से संगत नहीं है, लेकिन तृतीया का भी फिर हम वैसा ही अर्थ लेके करते हैं जो मैंने दूसरा किया, आप ले रहे हो अर्थ सद्भावेन यानी तृतीय उसके द्वारा जैसा विभक्ति है उसके अनुसार अर्थ ले रहे हो, तो इसको दोष माना है सुदर्शनाचार्य जी ने भी, और उन्होंने सुझाव दिया है कि यहां पर अर्थ सद्भावस्य होना चाहिए ऐसा, तो जो अर्थ सद्भावस्य ये लिखने पे अर्थ है वही लिया जाएगा, चाहे आप तृतीया भी करेंगे तो भी अर्थ तो वही लिया जाएगा, क्योंकि अर्थ सद्भाव के द्वारा वो निषेध नहीं कर रहा है, ध्यान देना, अर्थ के सद्भाव के द्वारा निषेध नहीं कर रहा है, उसको करण नहीं बना रहा है, इसलिए तृतीया वाला अर्थ सीधे सीधे हम ले भी नहीं सकते, भले ही यहां तृतीया है, अर्थ सद्भावस्य ये लेकर के कर दीजिए, जो अर्थ हो रहा है उसका हाँ, और नहीं तो तृतीया का भी आप अर्थ तो वही लेना पड़ेगा। और कौन था, मंजूनाथ जी, ओम, पुराण 113 पृष्ठ 13 पृष्ठ इसका हो गया है, आपका तो फिर लंबा चलेगा, उसको देखेंगे बाद में, ठीक है, अभी रहने देते हैं, आगे का पाठ देखिए, पृष्ठ संख्या 128 दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है उसका प्रथम आनेक, तो उद्देश्य और लक्षण के बाद में अब परीक्षा का क्रम प्रारंभ होता है, भाष्यकार कहते हैं अतः ऊर्ध्वम परीक्षा दीप प्रमाण आदि परीक्षा, अब इसके आगे प्रमाण आदि की परीक्षा की जाएगी, प्रमाण आदि का मतलब वही सब प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन आदि इनकी, साच सा का मतलब सा परीक्षा, परीक्षा किसे कहते हैं, तो साच विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णय, ये जो परीक्षा है तो संशय करके विचार करके पक्ष और प्रतिपक्ष के द्वारा अर्थ का निर्णय किया जाता है, परीक्षा में क्या करते हैं, विमृश संशय पैदा करके पक्ष विपक्ष की फिर चर्चा करके निर्णय किया जाता है, यही तो परीक्षा होती है, निगमन मत बोलिए, तात्पर्य से ले लें लेकिन मत बोलिए उस शब्द को, यहां पर वो एक भिन्न अर्थ में प्रयोग किया गया विशिष्ट, तो विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णय इति अग्रे विमर्श एव परीक्षते, तो सबसे चूंकि विमर्श करके संशय करके फिर पक्ष विपक्ष उठाते हैं, तो सबसे पहले विमर्श की यानी संशय की ही परीक्षा की जानी चाहिए, संशय वहां कहां आया है, प्रमाण प्रमेय संशय तीसरे स्थान पर था, लेकिन चूंकि परीक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं और परीक्षा विमर्श करके होती है, संशय होने पे होती है, तो सबसे पहले हम संशय के बारे में परीक्षा करेंगे। संशय किसे कहते हैं, आपने जो परीक्षा लक्षण दिया था संशय का, वो घटता है या नहीं घटता है, इसकी चर्चा उठा रहे हैं। तो प्रमाण और प्रमेय के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले संशय को उठा रहे हैं। तो इति अग्रे विमर्श एवं परीक्षते, तो पहला सूत्र है बोलेंगे समान अनेक धर्म अध्यवसायात अन्यतर धर्म अध्यवसायाद्वा न संशयः। न से पहले अल्प विराम लगा लीजिए, अध्यवसायाद्वा न संशय। कहना यह चाह रहे हैं कि संशय हो ही नहीं सकता। क्या है इसका पूर्व पक्षी का प्रतिपादन, संशय तो हो ही नहीं सकता। आपने जो संशय की परिभाषा दी उससे तो संशय हो ही नहीं सकता है। हम तो संशय समझ के आ रहे हैं ना, संशय होता है, लेकिन कहते हैं संशय नहीं हो सकता। संशय किन किन कारणों से होता है वो पांच बताए थे, समान धर्मोपपत्ति है, अनेक धर्मोपपत्ति है, विप्रतिपत्ति है, उपलब्धि अव्यवस्था आता और अनुपलब्धि अव्यवस्था आता। उन चीजों को ले लेकर के एक एक को लेके अब ये कह रहा है कि इससे तो संशय होता ही नहीं है। आप कैसे कह रहे हो कि इससे संशय हो जाता है, आपने कहा इन पांच कारणों से संशय होता है, ये कह रहे हैं इन पांच कारणों से तो संशय हो ही नहीं सकता। तो सूत्र में कहा, पूर्व पक्षी का सूत्र है ये, समान अनेक धर्म अध्यवसायात, समान धर्म एक बात हो गई और अनेक धर्म इनके अध्यवसाय से, अध्यवसाय कहते हैं निश्चय से, दो बातें हो गई, समान धर्म के अध्यवसाय से और असमान धर्म के अध्यवसाय से। अध्यवसाय किसे कहते हैं, निश्चय से। निश्चय से भी कोई संशय होता है, निश्चय तो संशय का अभाव होता है। निश्चय क्या होता है, संशय का अभाव होता है। जब निश्चय हो गया तो संशय कहां है, ये तो बड़ी विपरीत बात कह दी आपने। तो जब अध्यवसाय हो गया, निश्चय हो गया, समान धर्म का निश्चय हो गया, विशेष धर्म का निश्चय हो गया, तो उससे तो संशय हो ही नहीं सकता। ये क्या उल्टी बात बोल दी आपने। तो समान अनेक धर्म अध्यवसायात एक बात, आगे कहते हैं अन्यतर धर्म अध्यवसायात हुआ, अथवा किसी भी एक के, अन्यतर दोनों में से किसी एक के, बहुत सारे धर्म है किसी भी एक धर्म के। कोई कहने लगे कि एक धर्म का निश्चय हो गया है लेकिन अनेक धर्मों का पता नहीं है, तो बोले नहीं, जिस एक भी धर्म का, किसी भी धर्म का निश्चय हुआ है उससे संशय तो नहीं हो सकता। निश्चय से संशय कैसे होगा, इसलिए आपका वो सूत्र गलत है, आपने जो लक्षण दिया या आपने जो कारण बताए वो गलत है। तो यहां समान अनेक धर्म इसको लेकर के खंडन किया गया। संशय का और कोई कारण होना चाहिए, आपने जो कारण बताया वो ठीक नहीं है। समान और अनेक का जो निश्चय है वो संशय का कारण नहीं हो सकता। ये एक सामान्य रूप से मैंने इस सूत्र का अर्थ बोला है, खंडन इसने किया। अब इस सूत्र की पांच तरह से व्याख्याएं हैं, एक ही सूत्र है लेकिन पूर्व पक्षी पांच तरह से अर्थ लेते हुए खंडन करेगा, वो एक एक करके देखेंगे। और ये ध्यान रखना है कि आपका अभी प्रयोजन है पूर्व पक्षी की बात को समझना। क्या प्रयोजन है, वो कहना क्या चाह रहा है, वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। अभी मन में सोच लेना, लेकिन ये नहीं कहना कि ये ऐसा कैसे कह सकता है, ये तो कोई बात नहीं हुई। उसके मन में है, वो अपनी बात को रख रहा है, अभी हम पहले इसको समझेंगे कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए पहली पंक्ति में क्या लिखा है, समानस्य धर्मस्य अध्यवसायात् संशयो अल्पविराम न धर्म मात्रात्। अभी जो मैंने सूत्र का अर्थ बोला था उसको अभी भुला दीजिए, जिस तरह से मैंने कहा था वो भी एक अर्थ है, उसको अभी भुला दीजिए। ये क्या कह रहा है, समान धर्म के अध्यवसाय से। देखिए सूत्र में समान और अनेक दो बातें लिखी हैं, अभी केवल समान को पकड़ करके ये पांच अर्थ कर रहे हैं, फिर अनेक को पकड़ के भी पांच अर्थ हो सकते हैं वैसे के वैसे ही। अभी केवल समान को पकड़ के रखना, समान धर्म अध्यवसायात, तो ये कह रहा है कि समान धर्म के अध्यवसाय से संशय होता है, अध्यवसाय पे ध्यान देना, समान और समान धर्म के निश्चय से संशय होता है, न धर्म मात्रात, समान धर्म के उस वस्तु में रहने मात्र से संशय नहीं होता है, किसी वस्तु में समान धर्म है इतने मात्र से संशय हो जाएगा क्या? जैसे हम सब बैठे हैं अभी, हम सब में समान धर्म है, मनुष्यत्व ले लीजिए, कुछ विशेष धर्म दे लिए कि हम जीवित हैं, जीवन ये हमारा समान धर्म है, तो हम जीवित हैं ये हमें निश्चय है, इसके कारण से कोई संशय होगा क्या? हम सब जीवित हैं, जीवन धर्म हमारे में विद्यमान है, इतने मात्र से तो कोई संशय नहीं होता है। जैसे ये पेड़ है, जिस ठूंठ को देख करके या सर्प और रस्सी को देख करके हमें संशय हुआ, तो जिस समय संशय हुआ था उस समय भी उसमें समान धर्म थे, और जिस समय संशय नहीं है, प्रकाश है और हमें रस्सी या सांप का पता है, ठूंठ या मनुष्य का स्पष्ट पता है, तब भी उसमें समान धर्म है या नहीं? दोनों जगह है ना, तो समान धर्म के होने से संशय थोड़ा ना होता है, वे विचार दिखा रहा है ये। अगर समान धर्म के होने मात्र से संशय होता तब तो जब प्रकाश हो गया था तब भी समान धर्म थे, तब भी संशय होना चाहिए था। तो किसी वस्तु में समान धर्म मिल रहे हैं इतने मात्र से संशय नहीं होता। तो फिर कैसे होता है? समान धर्मस्य अध्यवसायात, समान धर्म का जब हम निश्चय करते हैं, अध्यवसाय करते हैं अपने अंदर, जब हम समान धर्म को जानते हैं इन दोनों में ये समान धर्म है, तब संशय होता है, न कि वस्तु में समान धर्म है इतने मात्र से संदेह होता है। बात आई समझ में? अब ये देखिए कि मैं भी और समझाता हूं इसको। ये पूर्व पक्षी क्या मान के चल रहा है कि सिद्धांती ने जो सूत्र कहा था समान धर्मोपपत्ते, समान धर्म की उपपत्ति होने पर यानी स्थिति होने पर, कहां पर? धर्मी में। धर्मी में समान धर्म हो तो संशय उत्पन्न होता है, धर्मी में समान धर्म हो तो संशय उत्पन्न होता है। भाई हमें स्थाणु और पुरुष में क्यों संशय उत्पन्न हुआ? क्योंकि दोनों में समान धर्म है। कहां है वो समान धर्म? स्थाणु और पुरुष में। भाई इतनी ऐसी लंबाई, ऐसी चौड़ाई, ऐसी मोटाई, ये जो धर्म है समान धर्म, ये कहां स्थित है? वस्तु में है ना। तो सिद्धांती ने क्या कहा था वहां पर? पूर्व पक्षी जैसा मान के चल रहा है वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, ये जो समान धर्म है ये धर्मी में थे, सर्प और रस्सी में हम समान धर्म वाली जो बात कह रहे हैं, ये समान धर्म कहां स्थित है? रस्सी है सर्प में, वहां पर विद्यमान है। तो इसने कहा न धर्म मात्रात, ये समान धर्म उस धर्मी में होने मात्र से संदेह उत्पन्न नहीं होता है। तो कैसे होता है? समान धर्म का जब हम अध्यवसाय करते हैं, अध्यवसाय निश्चय कहां होता है? हमारे में होता है, ज्ञाता में। जब हम समान धर्म का निश्चय करते हैं तब संशय होता है। वस्तु में समान धर्म है इतने मात्र से संदेह नहीं होता है। जब हम नहीं थे वहां पर तब तो कोई संदेह नहीं था वहां पर, वो वस्तु तो जो मतलब अंधेरा उस समय भी था, धुंधलका तब भी था, वस्तु वैसे ही खड़ी थी, लेकिन तब तो संदेह को कोई स्थान ही नहीं था। तो किसी वस्तु में समान धर्म है इतने इतना मात्र संदेह का कारण नहीं होता है। संदेह का कारण क्या होता है? हमारा निश्चय। जबकि आपने तो सूत्र में कहा समान धर्मोपपत्ते, समान धर्म के होने पर, समान धर्म के होने से कभी संदेह थोड़ा ना होता है। तो दो तरह से खंडन हुआ, एक तो समान धर्म तो उस वस्तु में पहले से थे लेकिन हम थे ही नहीं वहां पर तो संदेह नहीं होगा, और हमने जाना ही नहीं, खड़े भी हैं तो हमने जाना नहीं तो संदेह नहीं होगा, और जब प्रकाश है उस समय भी तो वही समान धर्म है वहां पर उस वस्तु में तो भी संदेह नहीं हो रहा है। इसलिए समान धर्म के होने से संदेह उत्पन्न होता है। ये जो आपका कथन था, संदेह का कारण आप समान धर्म को मान रहे थे, वो गलत है। संदेह समान धर्म के धर्मी में होने मात्र से नहीं होता, संदेह तब होता है जब उन समान धर्म का हम निश्चय करते हैं, अंदर स्वीकार करते हैं, तब होता है। आपने निश्चय तो कहा ही नहीं, आपने तो ये कहा कि वहां धर्म होने चाहिए, ये खंडन किया उसका। इस सूत्र का पहले ढंग से अर्थ हुआ, उसमें क्या बनेगा, समान अनेक धर्मों के अध्यवसाय से संशय होता है, न कि धर्म मात्र से। हो गया खंडन सिद्धांती का एक तरह से, कि पहला अर्थ हुआ। दूसरा देखिए, गेर बदलते रहना दिमाग के, पिछले वाले में ही आप लगे रहे ना गेर में तो अगला समझ में नहीं आएगा। मैंने जो पहले सूत्रार्थ बोला था उसको छोड़ के इसको अर्थ देखेंगे तो आएगा। अब पहले वाले को छोड़ के दूसरा, अथवा समानम अनयो धर्मम उपलभे इति धर्म धर्मी ग्रहणे संशया भाव। अब जो समान अनेक समान धर्म की उपपत्ति, उपपत्ति मतलब जानना ही अर्थ ले रहा है ये। पहले वाले में क्या था, जानना अर्थ अध्यवसाय नहीं ले रहा था, केवल वहां द्रव्य में धर्म का रहना इतना मात्र ले रहा था वो, ठीक है। जबकि वक्ता का या सिद्धांति का यह अभिप्राय नहीं था, ये भिन्न अर्थ लेकर के, सीमित अर्थ लेकर खंडन कर रहा है, उसकी विवेचना उत्तर आगे सिद्धांति देगा। अब क्या कह रहे हैं, ये दूसरे में समानम अनयो धर्मम उपलभे, मैं उपलब्ध कर रहा हूं, बुद्धिर उपलब्धि ज्ञानम, अनर्थांतर है। तो ये जानने के अर्थ में आ गया अब, कि मैं दो वस्तुओं का समानम, समान अनयो हो इन दोनों के, किन इन दो वस्तुओं के, धर्मियों के, धर्मम उपलब्धे धर्म को जान रहा हूं। तो दो धर्मी भी हमारे को प्रतीत हो रहे हैं और उनके समान धर्म भी हमें प्रतीत हो रहे हैं। तो इसके ऊपर ये कह रहा है, इति धर्म धर्मी ग्रहणे संशया भाव। जब आप धर्म का भी ग्रहण कर रहे हो और धर्मी का भी ग्रहण कर रहे हो तो संशय होना ही नहीं चाहिए। हमने क्या जान किया, हमें क्या पता लगा, सांप के समान धर्म यहां पर मिल रहे हैं, रस्सी के समान धर्म यहां पर मिल रहे हैं। तो रस्सी और सांप ये तो हो गए धर्मी, असमान लक्षण मत, इतना लंबा चौड़ा टेढ़ा मेढ़ा, ये हमारे को दिखाई दिया, ये धर्म दिखाई दिए, ये हमें मिल रहे हैं। ठूंठ स्थाणु और पुरुष, उसकी इतनी लंबाई चौड़ाई, ठूंठ ये जो समानता है ये ठूंठ में भी होती है, ठूंठ ऐसे समान धर्मों वाला होता है और पुरुष भी ऐसे समान धर्मों वाला होता है, ये हमें मिल रहा है ना, प्राप्त हो रहा है, उपलब्ध हो रहा है, निश्चय हो रहा है, तो इससे संशय कहां होगा। अब वही पहला अर्थ लेना जो मैं सूत्रार्थ के समय ले रहा था, कि जब निश्चय हो रहा है हमें तो निश्चय से संशय थोड़ा होता है। हमें यह निश्चय है या नहीं कि पुरुष में ऐसे ऐसे लक्षण होते हैं, निश्चय है, और यहां भी ये ऐसे ऐसे धर्म मिल रहे हैं, ये भी निश्चय है, संशय का स्थान नहीं। और ये ऐसे लक्षण स्थाणु में भी मिल सकते हैं, स्थाणु में भी होते हैं, वो भी सत्य है, बिल्कुल निश्चय है, और यहां पर भी मिल रहे हैं, ये भी निश्चय है। तो इतना निश्चय होते हुए भी निश्चय से तो संशय उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए आपने जो सूत्र बनाया समान धर्मोपपत्ति ये गलत है। हो गया, पूर्व पक्षी की बात समझ में आ गई, नहीं क्यों आक्षेप कर रहा है, दो तरह से अर्थ हो गया, अब तीसरी तरह से कर रहा है। अथवा समान धर्म अध्यवसायात अर्थांतर भूते धर्मणि संशयो अनुपपन्नः। समान धर्म का अध्यवसाय होने से, अध्यवसाय यानी निश्चय हमारे अंदर ही, अब धर्मी में नहीं, हमारे अंदर निश्चय हुआ, यानी जो वास्तविक अर्थ है वही निश्चय अर्थ लिया, सिद्धांती भी निश्चय अर्थ ले रहा है कि हमें ये निश्चय है कि इसमें समान धर्म मिल रहे हैं। तो समान धर्म के अध्यवसाय से अर्थांतर भूते धर्मणि, धर्म से भिन्न जो तत्व है यानी धर्मी, उसमें संशय हो अनुपपन्न, संशय अनुपपन्न होगा, असिद्ध होगा। देखिए अब उस स्थिति को देखिए कि हमें समान धर्म मिल रहे हैं, इतनी लंबाई चौड़ाई सर्प की और रस्सी की, और संशय किसमें कर रहे हैं हम, नहीं, धर्म या धर्मी की दृष्टि से देखिए, हमें समान धर्म मिल रहे हैं। अब संदेह हमें धर्मों में है या धर्मी में है? धर्मी में है ना, कि ये सांप है या रस्सी है। तो सांप और रस्सी धर्मी है, निश्चय किसका हुआ था हमारे को? धर्मों का। और संशय किसमें कर रहे हैं? धर्मी में कर रहे हैं। तो बोले ये कोई बात हुई क्या? जिससे मैं भाई आप, मैंने इनको देखा और संदेह में दूसरे के लिए करने लगो, भाई जिनको देखा है उसी में ही तो संदेह होना चाहिए, भिन्न में क्यों कर रहे हैं संदेह? उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया, न जातु रूपस्य अर्थांतरभूतस्य अध्यवसायात अर्थांतरभूते स्पर्शे संशयति, कि मेरे को रूप में संशय है जो कि अर्थांतरभूत है। रूप और स्पर्श दो अलग अलग चीजें, अब मेरे को रूप में संदेह है कि इस रहल का रंग क्या है, रूप में संदेह है, ठीक है, तो मैं रूप को जान रहा हूं, रूप में संदेह है, तो जिसको जान रहा हूं उसी में ही तो संदेह हमें करना पड़ेगा। मैं कहूं कि मेरे को स्पर्श में संदेह है, देख मैं रूप में रहूं और स्पर्श में संदेह की बात कर रहा हूं, मेरे को संदेह न्याय दर्शन में हो रहा है और मैं कह रहा हूं कि संदेह मेरे को योग दर्शन में हो रहा है, जान तो मैं देख तो रहा हूं मैं न्याय दर्शन को, कह रहा हूं कि मेरे को योग दर्शन में संदेह उत्पन्न हो रहा है। भाई जिसको जान रहे हो संदेह होगा तो उसी विषय वाला तो होगा, जो सामने रखा है उसी में तो होगा। भाई ये चाशनी है या घृत या शहद है, तो जिसको मैं देख रहा हूं उसी में तो संदेह होगा, सामने वाले में, किसी दूसरे में थोड़ा ना होगा। तो हम जान किसको रहे हैं? धर्मों को। और संदेह किसमें पैदा कर रहे हैं? धर्मी में। ये कौन सा तरीका हुआ संदेह उत्पन्न करने का? ये तो गलत कह रहे हो आप। तो फिर पंक्ति देखिए, अथवा समान धर्म अध्यवसायात, समान धर्म का अध्यवसाय है लंबाई चौड़ाई आदि जो भी है, इसका तो अध्यवसाय है धर्म का। और अर्थांतरभूत कौन है? धर्म से अर्थांतरभूत भिन्न कौन है? धर्मी। संशय कर रहे हैं धर्मी में, गलती इसने की है, आक्षेप उस पर लगा रहे हैं, देख इसको रहे हैं कि इस ये कर्म कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसने गलत कर्म किए। जिसको देख रहे हैं उसी में ही तो आप गलती बताओगे, जिसको देख रहे हो उसी में ही तो संदेह उत्पन्न करोगे, दूसरे में क्यों कर रहे हो? इसलिए आपने जो संशय का कारण बताया वो गलत है। आ गया समझ में पूर्व पक्षी? उससे अलग है ये। भले ही रहता हो, उस दृष्टि से पिछला था ना कि जब धर्म और धर्मी का ग्रहण हो गया, समान धर्म मिले और धर्मी भी हमारे को मिल रहा है, कौन? दो धर्मी मिल रहे हैं, सर्प रस्सी। तो जब धर्म भी मिल रहा है धर्मी भी मिल रहा है तो क्यों संदेह है? ये तो पिछले में था, अंतर बता रहा हूं। और इसमें क्या है कि आपने निश्चय तो किया था, जाना तो था धर्मों को, तो जिसको जाना था उसी में ही संदेह करते हैं ना, कि भी इसको मैं ढंग से नहीं जान पा रहा हूं, ठीक है, भाई मैं आपको देख रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि भाई ये शक्ति नंदन जी हैं या और कोई है, तो जिसको जान रहा हूं उसी में ही संदेह करें, नहीं उसको और बाद में विचार करना, चीज तो मेरे सामने, इसमें संदेह, इसको तो मैं देख रहा हूं और संदेह पैदा कर रहा हूं दूसरे में, देख तो रहे हैं धर्म को और संदेह पैदा कर रहे हैं धर्मी में, ये तो कोई संगत बात नहीं हुई, मूर्खतापूर्ण बात है, इसलिए आपका कथन गलत है। समान धर्म की उपपत्ति से संदेह उत्पन्न नहीं हो सकता, धर्मी में संदेह उत्पन्न नहीं हो सकता, ठीक है, ये तीन हो गए। चौथा देखिए, अथवा न अध्यवसायात, अध्यवसाय से न निषेध कर रहे हैं, वो बाद में जाके जुड़ जाएगा, अध्यवसायात, इसी को आगे खोला, अर्थावधारणात, धा के बाद में र जोड़ लीजिए, अर्थावधारणात, अर्थ के निश्चय से, अध्यवसाय और अर्थ का निश्चय एक ही बात है, न अध्यवसायात अर्थात अर्थावधारणात अनवधारणम संशय उत्पद्यते, अनवधारण रूप ज्ञान संशय उत्पन्न हो सकता है। अर्थावसाय क्या है, अध्यवसाय क्या है, अर्थावधारण, तो अर्थावधारण से अनर्थावधारण कैसे हो सकता है? मूल रूप में संदेह कर रहे हैं, चाहे आप किसको भी जान रहे हो, धर्म को धर्मी को जो भी कह रहे हो, अर्थावधारण से अनर्थावधारण कैसे हो सकता है? असंभव बात है ना। प्रकाश है और प्रकाश है इसलिए ये अंधकार है, ऐसा थोड़ा ना कहेंगे, विपरीत थोड़ा ना कहेंगे। प्रकाश है तो प्रकाश है, अर्थावधारण है तो अर्थावधारण है। अब अनर्थावधारण कैसे आ जाएगा, संशय कहां से आ सकता है? क्यों? अब इसके लिए एक कारण हेतु दे रहे हैं, कार्य कारणयो सारूप्य अभावाद इति, अभावाद इति ती जोड़ लेना पीछे। कार्य और कारण में या उनके सारूप्य का अभाव होने से, यहां कार्य और कारण के सारूप्य का अभाव है, यह हेतु दिया है अपनी बात की सिद्धि के लिए। इसका सिद्धांत क्या है? ये कह रहे हैं यहां कार्य कारण के सारूप्य का अभाव है। कारण और कार्य देखिए, कारण क्या है? अर्थावधारण। यहां ये समान धर्म मिल रहे हैं, ये अर्थ का अवधारण है, पूरा निश्चय है, यहां समान धर्म मिल रहे हैं, ये अर्थावधारण हो गया है जी। हाँ वही बता रहा हूं, कार्य और कारण, पहले कारण को देख रहे हैं, कारण पहले होता है, कार्य बाद में होता है, ये ठीक है। तो पहले हमें समान धर्म मिले और समान धर्म मिलने के बाद में हमारे संशय पैदा हुआ, ठीक है। तो समान धर्म का मिलना तो हुआ कारण, और संशय का उत्पन्न होना कार्य हुआ। तो समान धर्म का मिलना तो हुआ अर्थावधारण, निश्चय है ना हमें कि ये समान धर्म यहां है, या उसमें भी संदेह है? उसका तो निश्चय है। तो ये तो था अर्थावधारण जो कि कारण था, और जो संदेह है संशय है वहां अर्थ का अवधारण नहीं है। ये सांप है या रस्सी है, पुरुष है या वृक्ष है, अर्थ का अवधारण नहीं है संशय में। तो कारण तो था अर्थावधारण और कार्य हुआ अनर्थावधारण। तो कारण, कारण गुण पूर्वक कारण गुण दृष्ट, कारण में जो गुण होते हैं वही कार्य में देखे जाते हैं, ठीक है। तो जिस कारण से यानी अर्थावधारण से संशय उत्पन्न हुआ वो अनर्थावधारण रूप नहीं हो सकता, वो भी अर्थावधारण रूप ही होना चाहिए। तो जो इसने कहा हेतु कार्य कारणयो सारूप्य अभावात, हेतु दिया कार्य और कारण के सारूप्य का यहां पर अभाव है। कार्य कौन है यहां पर? अर्थावन अर्थ अनवधारण संशय, और कारण क्या है? अर्थावधारण। किसका अर्थावधारण है? धर्मों का, ठीक है। तो इनमें सारूप्य नहीं है ना, बिल्कुल अलग अलग हो गए, जबकि कारण के अनुसार ही कार्य भी होना चाहिए। इसलिए अर्थावधारण से तो संशय नहीं हो सकता। अब इनका सिद्धांत क्या है पीछे, कि कारण में जो गुण होते हैं वही कार्य में होने चाहिए, ये इनका पीछे का सिद्धांत है, अधिकरण सिद्धांत है। अच्छा, इन्होंने ये अनुमान का प्रयोग किया है, यहां ये अनुमान ही तो प्रयोग है, अनुमान प्रमाण का प्रयोग है, और पंचावयव का प्रयोग है। पांचों अवयव नहीं है यहां पर, कितने अवयव हैं? दो ही हैं, दो से ही काम चल जाएगा, स्वीकृत है ये, दो से ही काम चल जाएगा। तो ये कौन सा अनुमान है? हमने कई तरह के अनुमान देखे थे, पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्ट, ये कौन सा अनुमान है वो बताना है। पूर्ववत है, शेषवत है, अच्छा कुछ पूर्ववत कह रहे हैं कुछ शेषवत कह रहे हैं, सामान्य तो दृष्टि भी कहने वाले हैं कोई नहीं है। तो चलो इसको मैं कल पूछूंगा, आप लोग विचार करना कि यहां पर कौन सा अनुमान प्रयोग किया गया उन भेदों में से, इन भेदों में से कौन सा अनुमान प्रयोग किया है। तो अनुमान ये, और पंचावयव का प्रयोग किया जा रहा है, दो अवयव का, ठीक है। आगे देखिए, तो ये पांच तरह से इन्होंने, नहीं चार तरह से सूत्र का अर्थ किया, अलग अलग तरह से खंडन किया स्वतंत्र रूप से, भिन्न भिन्न बात लेके। अब आप ये नहीं कहना कि ये दूसरी बात कह रहे हैं तो ये पहले से विपरीत जा रही है, अगर इसकी चार बातों में एक को माने तो वो दूसरे के विपरीत जाएगी, एक के होते हुए दूसरा नहीं कह सकता। पर यह पूर्व पक्षी अलग अलग ढंग से चार तरह से, इस तरह भी हो सकता है खंडन, ये नहीं मानो तो इस तरह हो सकता है, ये नहीं मानो तो इस तरह हो सकता है, ऐसे चार तरह से सूत्र के अर्थ को खंडित कर रहा है, समान धर्मोपपत्ति का खंडन किया। अब आगे देखिए भाष्य की पंक्ति, एतेना अनेक धर्म अध्यवसायाद इति व्याख्यातम। सूत्र में जो कहा गया था समान अनेक धर्म अध्यवसायात, अभी तक की चर्चा हमने समान धर्म अध्यवसायत को लेके की थी, तो अनेक धर्म अध्यवसायत भी इसी प्रकार से चार तरह से खंडित किया जा सकता है, यही प्रक्रिया रहेगी, उसको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। उसका भी खंडन कर दिया तो समान धर्म की उत्पत्ति से भी संशय नहीं हो सकता और अनेक धर्मों की उपपत्ति से भी संशय नहीं हो सकता। आगे देखिए, अब सूत्र में तीसरी बात क्या कही थी, अन्यतर धर्म अध्यवसायत्व, उसको लेकर के अब पूर्व पक्षी कह रहा है, उसी को खोल रहा है, अन्यतर धर्म अध्यवसायाच संशयो न भवति तयो अन्यतर अवधारणम एव इति। किसी एक धर्म के निश्चय से अन्यतर धर्म, चाहे वो सामान्य हो चाहे विशेष हो, और सामान्य में भी कोई सा भी हो, तो किसी एक धर्म के अध्यवसाय से यदि संशय होता है तो तात्पर्य पीछे छुपा है कि एक धर्म का तो अध्यवसाय हुआ लेकिन दूसरे धर्म का अध्यवसाय नहीं हुआ, यही तो आएगा ना, तभी संशय पैदा होता है। एक धर्म का तो अध्यवसाय हुआ किसी का, लेकिन विशेष धर्म अभी निश्चित नहीं हो पा रहा है, इसीलिए संदेह है। तो ये उस तरह प्रस्तुत कर रहा है कि किसी एक धर्म का अध्यवसाय भी यदि आप मानो तो उस अध्यवसाय से तो संशय उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। तो अन्यतर धर्म अध्यवसायाच संशयो न भवति ततो ही अन्यतर अवधारणम एव, ततो ही उससे तो उस अन्यतर का अवधारण ही होगा। किस अन्यतर का? जिस धर्म का अध्यवसाय किया है उसी का ही, जिस धर्म को हमने जाना है उस धर्म का ही निश्चय होगा, जिस धर्म को जाना है उससे दूसरे धर्म का अनिश्चय नहीं होगा। ये तो निश्चय हुआ, इसलिए संदेह या अनिश्चय की बात ही नहीं है, आपका सूत्र गलत है। आ गई बात समझ में पूर्व पक्षी की? आगे देखिए दूसरा सूत्र बोलेंगे, विप्रतिपत्ति अव्यवस्था अध्यवसायाच। तो संशय के कारणों में बाकी के कारण क्या थे? एक विप्रतिपत्ति से भी होता है और एक अव्यवस्था। अव्यवस्था दो प्रकार की थी, उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था, दोनों का ग्रहण हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि विप्रतिपत्ति की विप्रतिपत्ति अव्यवस्था अध्यवसायाच, विप्रतिपत्ति और अव्यवस्था के निश्चय होने से, जो विप्रतिपत्ति है वो निश्चय है या नहीं है? विप्रतिपत्ति किसे कहते हैं? विपरीत प्रतिपत्ति। कैसे? ये कह रहा है कि आत्मा है, ये कह रहा है कि आत्मा नहीं है, इसका हमें निश्चय है या नहीं है? ये व्यक्ति कह रहा है कि आत्मा है, निश्चय है या नहीं हमें? और ये व्यक्ति कह रहा है कि आत्मा नहीं है, इसका निश्चय है या नहीं है? तो दोनों निश्चय आत्मा की हुए ना, तो निश्चय से संशय कैसे होगा? तो विप्रतिपत्ति और अव्यवस्था के अध्यवसाय होने से, विप्रतिपत्ति जिसको आप कह रहे हो वो तो अध्यवसायत्मक है, निश्चयात्मक है, निश्चयात्मक से संशय हो ही नहीं सकता। अच्छा देखिए, न विप्रतिपत्ति मात्रात अव्यवस्था मात्रात वा संशय। मात्र विप्रतिपत्ति होने से संशय नहीं होता है और मात्र अव्यवस्था होने से संशय नहीं होता है, तो भिन्न भिन्न बातें तो लोग कहते ही रहते हैं, उसमें कौन सा संशय है? तो किन तरह ही फिर कैसे होता है संशय? तो पूर्व पक्षी ही उत्तर दे रहा है, विप्रतिपत्ति, ये प कर लीजिए इसको, विप्रति प्र, दूसरा जो प्र है विप्रतिपत्तिम, विप्रतिपत्तिम उपलब्ध मानस्य संशय। ये कह रहा है जो इस विप्रतिपत्ति को जो उपलब्ध कर रहा है, जो उपलब्ध करने वाला है, उपलब्ध मान है, उसमें संशय होता है। एक व्यक्ति ये कह रहा है वो अपनी जगह ठीक है, ये व्यक्ति कुछ और कह रहा है ये अपनी जगह ठीक है, उनके दोनों के होने मात्र से तो संदेह उत्पन्न नहीं होता है। संदेह कब होता है? जब उस बात को हम जानते हैं। तो सूत्रकार ने वहां क्या कहा था? विप्रतिपत्ते है, विप्रतिपत्ति से संदेह होता है, विप्रतिपत्ति को जानने से संदेह होता है, ये थोड़ा कहा था वहां पर। वहां सूत्र में क्या कहा था? विप्रतिपत्ति से संदेह होता है। तो ये कह रहा है विप्रतिपत्ति मात्र से संदेह नहीं होता है, विप्रतिपत्ति को कोई जानता है तो संदेह होता है, इसलिए आपका वो सूत्र गलत है। ठीक है, गलत तो कर ही रहा है। तो विप्रतिपत्तिम उपलब्ध मानस से संशय, जो विप्रतिपत्ति को उपलब्ध कर रहा है वो, उसके कारण से संदेह होता है। एवं अव्यवस्थायाम अपि इति, इसी तरह से अव्यवस्था में भी होता है। अव्यवस्था मात्र से संदेह नहीं होता है, अव्यवस्था को जो उपलब्ध हो रहा है उसको, और वहां क्या कहा था, उपलब्धि की अव्यवस्था से संदेह होता है। तो अव्यवस्था तो भले ही हो तो भी संदेह नहीं हो सकता, उस अव्यवस्था को जानने से संदेह होता है। यदि उपलब्धि की अव्यवस्था है और हमने जानी नहीं है तो संदेह हो जाएगा क्या? तो बोले आपने तो ये कहा था उपलब्धि की अव्यवस्था से संदेह होता है, उपलब्धि की अव्यवस्था से नहीं, उपलब्धि की अव्यवस्था को जानने से संदेह होता है। तो खंडन कर रहे हैं ना उसका, सूत्र में देखो कितने दोष थे, हमें पता ही नहीं लग रहा था, पूर्व पक्षी ने इतने दोष बता दिए तो अब पता लग गया। अपने आप को यूं ही कहते हैं कि बहुत ढंग से सूत्र बनाते हैं, इतने दोष हैं। तो एवं अव्यवस्थायाम अपि, ये एक तरह से खंडन किया। अब दूसरे ढंग से इसी सूत्र को लेके खंडन कर रहे हैं, अथवा अस्ति आत्मा इति एके, नास्ति आत्मा इति अपरे मन्यन्ते इति उपलब्धे कथम संशय स्यात्। ये एक जने, कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा है, कुछ कहते हैं कि आत्मा नहीं है, इति उपलब्धे, इसके जान लेने पर भी। पहला जो अर्थ किया था उसमें ये कह रहा था कि हमने जाना नहीं है, अभी सिद्धांती ने ये कहा था जानना नहीं, बस प्रतिपत्ति हो तो संदेह हो जाता है, कहते हैं होने से नहीं जानने से होता है। बोले क्या, वो पूर्व सिद्धांती कहने लगे कि अच्छा जानने का ही तो मेरा अभिप्राय था, तो बोले जान लो तो भी संदेह नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये कह रहा है मन्यते इति उपलब्धे, अपरे मन्यन्ते इति उपलब्धे, ये उपलब्ध होने पर भी कथम संशय स्यात्, संशय कैसे हो सकता है? क्यों, तयो उपलब्धि, तयो उपलब्धि, हाँ तथोपलब्धि अव्यवस्थिता, अनुपलब्धिश्च अव्यवस्थिता इति विभागेन अध्यवसिते संशयो नोपपद्यते। इसी प्रकार से उपलब्धि अव्यवस्थित है, उपलब्धि अव्यवस्थित है ना, यानी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, हमें जो ज्ञान हुआ उसके बाद में वो वस्तु कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, ये जो अव्यवस्था है। और अनुपलब्धिश्च अव्यवस्थिता, इस प्रकार विभागेन भिन्न भिन्न तरह से अध्यवसिते, निश्चय होने पर संशय नोपपद्यते थे, फिर संशय क्यों होगा? ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है तो ये तो हमें निश्चय हो गया है, संदेह क्यों होगा? आगे तीसरा सूत्र बोलेंगे, विप्रतिपत्तौच संप्रतिपत्ते है, जो विप्रतिपत्ति है वो तो वास्तव में संप्रतिपत्ति है, आप उसको विप्रतिपत्ति कह कैसे रहे हो? भाष्य देखिए, याम च विप्रतिपत्तिम भवान संचय हेतु मन्यते सा संप्रतिपत्ति, अल्प विराम, जिसको जिस विप्रतिपत्ति को आप संचय का कारण कह रहे हैं वो विप्रतिपत्ति है ही नहीं, वो तो संप्रतिपत्ति है, सम्यक ज्ञान हुआ है हमारे को, वहां पर विपरीत ज्ञान नहीं हुआ है, ठीक ठीक ज्ञान हुआ है। सा ही द्वयो हो प्रत्यनीक धर्म विषया, और ये जो सा मतलब वो संप्रतिपत्ति है, दो के बीच में प्रत्यनीक धर्म विषय वाली, विपरीत धर्म वाली है, ये मानता है कि आत्मा है, ये मानता है कि नहीं है, ये विरोधी तो आ रहा है लेकिन है तो संप्रतिपत्ति, हमें पूरा निश्चय है कि दोनों अलग अलग मानते हैं, तो ये तो संप्रतिपत्ति है, विप्रतिपत्ति कहां हुई, हमने गलत जाना है क्या? ये व्यक्ति कहता है आत्मा है, ये व्यक्ति कहता है आत्मा नहीं है, ये हमने ठीक ठीक जाना है या नहीं? ठीक ठीक जाना है ना, ये तो संप्रतिपत्ति हुई, विप्रतिपत्ति नहीं हुई, और ये दोनों विपरीत जान रहे हैं परस्पर, इनके कथन विपरीत हैं, ये जो हम जान रहे हैं ये भी बिल्कुल ठीक जान रहे हैं ना, विरोध नहीं है क्या दोनों में? है विरोध दोनों में, ये भी संप्रतिपत्ति है, हम सम्यक रूप से जान रहे हैं, तो ये तो संप्रतिपत्ति है, जिसको आप विप्रतिपत्ति कह रहे हो वो तो संप्रतिपत्ति है, तो आपका कथन ही गलत हो जाता है। जो आपने उदाहरण दिया कि यहां विप्रतिपत्ति है इसलिए संदेह हो रहा है, विप्रतिपत्ति है ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि विप्रतिपत्ति क्या है और संप्रतिपत्ति क्या है, जो संप्रतिपत्ति थी उसको विप्रतिपत्ति समझ करके आप उसको संशय का कारण दे बैठे। आगे तत्र यदि विप्रतिपत्ते है संशय, अगर आप कहते हो कि वहां विप्रतिपत्ति से संशय है, अगर आप उसको विप्रतिपत्ति नाम दे भी दो तो फिर संप्रतिपत्ति रे व संशय थी, फिर तो आपको यह मानना पड़ेगा संप्रतिपत्ति से संशय होता है। जो स्थिति बताई कि ये आत्मा को मानता है, आत्मा है, ये कह रहा है आत्मा नहीं है। तो अगर आप कहो कि नहीं, इस स्थिति में संदेह तो पैदा होता है, तो ठीक है चलो मान लिया कि इस स्थिति में संदेह पैदा होता है, तो उसको ये मत बोलो कि ये विप्रतिपत्ति से संदेह है, आप यूं बोलो संप्रतिपत्ति से संदेह है। तो ये भी खंडन कर दिया विप्रतिपत्ति का। और आगे देखिए चौथा सूत्र बोलेंगे, अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वात् च अव्यवस्थायाः। इसमें ठीक नहीं छपाओ तो कर लीजिए, व्यवस्थितत्वात्। इसमें अन्वय यूं करेंगे, अव्यवस्थाया, अव्यवस्था के। अब वो अव्यवस्था वो दोनों ले लेंगे हम, जो पीछे बात हुई थी संशय के पांच कारणों में, जो अंत के दो कारण थे, उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था, ये अव्यवस्था को लेकर के चल रहे हैं। अव्यवस्थाया, अव्यवस्था के। अव्यवस्थात्मनि, अव्यवस्था रूप में, अव्यवस्था अव्यवस्था रूप में व्यवस्थितत्वाच, व्यवस्थित होने से। ये जो अव्यवस्था है ये सदा अव्यवस्था ही बनी रहती है या नहीं? ये जो अव्यवस्था है ये अव्यवस्था नहीं, अभी पहले इतना देखो कि जो अव्यवस्था है वो सदा अव्यवस्था बनी रहती है क्या? रहती है ना। तो अव्यवस्था में अव्यवस्था बिल्कुल सदा रहने वाली है और क्या? अगर अव्यवस्था में व्यवस्था निश्चित नहीं है तो फिर तो अव्यवस्था कहां हुई? अव्यवस्था में अव्यवस्था निश्चित रूप से है, तो निश्चित रूप से जो होता है वो तो व्यवस्था हो गई। अव्यवस्था में भी व्यवस्था है, आप उसको गला उसको अव्यवस्था क्यों बोल रहे हो? ये तो व्यवस्था है। ये बात आ गई समझ में, कैसे आक्षेप दे रहे हैं? पहले व्यवस्था अव्यवस्था का अर्थ समझो। व्यवस्था का मतलब क्या है? नियम रहना। क्या नियम है? ये चीज सदा यहां ऐसी ही रहेगी, ये व्यवस्था है। कभी तो ये ऐसा करे, कभी ऐसा करे, स्वरूप बदले, वो अव्यवस्था कहलाएगी। ठीक है, अब ये जो अव्यवस्था है जिसको हमने अव्यवस्था का, चाहे उपलब्धि की चाहे अनुपलब्धि की, वो अपने स्वरूप में स्थित है या नहीं है? ना सदा, तो ये व्यवस्था हो गई। यही कह रहा है ये पूर्व पक्षी, वाक्य का देखो किस तरह घुमा देते हैं। अव्यवस्था अव्यवस्था रूप में व्यवस्थित है, अव्यवस्था अव्यवस्था रूप में व्यवस्थित नहीं हो तो उसका मतलब होगा कभी तो वो व्यवस्था बन जाती है, कभी अव्यवस्था रहती है, तब तो उसको कहेंगे अव्यवस्था अव्यवस्थित है। अब किसी का कमरा हमेशा अव्यवस्थित रहता है सदा, उसका कोई अपवाद नहीं होता, दिवाली को भी नहीं है, होली को भी नहीं सदा। तो वो जो अव्यवस्था है वो नियत हो गई ना, पक्की हो गई। तो ये अव्यवस्था व्यवस्थित है ना, तो फिर वो अव्यवस्था कहां रही? अव्यवस्था तो तब हो, अव्यवस्था तो दूसरे लोग करते हैं कि किसी दिन तो कमरे को व्यवस्थित कर देते हैं और कभी अव्यवस्थित रखते हैं, वो लोग अव्यवस्थित हैं। ठीक है, जो सदा व्यवस्थित सदा व्यवस्थित रखते हैं वो तो व्यवस्थित है, और जो सदा अव्यवस्थित रखते हैं वो भी व्यवस्थित है दोनों पूर्ण व्यवस्थित माने जा सकते हैं। तो वही बात कह रहा है, देखिए आगे। तो अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वात् अव्यवस्थाया, अव्यवस्था के अव्यवस्था रूप में स्वरूप में व्यवस्थित होने से न संशय की अनुवृत्ति ले ली है, जो कि भाष्यकार आगे कह रहे हैं न संशय, इसलिए संशय हो नहीं सकता है। आपने कहा अव्यवस्था से संशय होता है, अव्यवस्था से तो संशय हो नहीं सकता है क्योंकि वो व्यवस्थित है, और जो व्यवस्थित है उसमें उससे संशय नहीं हो सकता। गलत कारण बता दिया आपने, इसी को खोल रहे हैं आगे। यदि तावद इयम अव्यवस्था आत्मनि एव अव्यवस्थिता, यदि ये अव्यवस्था है, ये अपने स्वरूप में ही अगर व्यवस्थित है, सदा ऐसी रहती है, तो व्यवस्थानात अव्यवस्था न भवति, अल्प विराम, व्यवस्था होने से यह अव्यवस्था नहीं रही, इति अनुपपन्नः संशयः, इसलिए संशय हो ही नहीं सकता। अथ अव्यवस्था आत्मनि न व्यवस्थिता, अगर ये अव्यवस्था अपने रूप में स्थित नहीं है, यानी कभी बदल भी जाती है, कभी ये व्यवस्थित भी हो जाती है। तो न व्यवस्थिता एवं अतादात्म्यात, इसको त को जोड़ लिए, अतादात्म्यात त जोड़ लीजिए ना के बाद में, एवं अतादात्म्यात अव्यवस्था न भवती संशय अभाव इति। और यदि ये कभी व्यवस्था हो जाती है और कभी अव्यवस्था भी रहती है, तो अतादात्म्य होने से, अपने स्वरूप में स्थित न रहने से, इसको व्यवस्था ही नहीं कहेंगे, अव्यवस्था ही नहीं कहेंगे। ये अव्यवस्था क्या जो कभी व्यवस्था में बदल जाए, वो अव्यवस्था क्या जो कभी अव्यवस्था में बदल, वो व्यवस्थित व्यक्ति क्या व्यवस्थित कहलाएगा जो कभी कभी अव्यवस्थित भी बन जाता है, ठीक है ना। वो सत्यवादी क्या सत्यवादी कहलाएगा जो कभी असत्य भी बोल देता है, तो वो असत्यवादी भी क्या असत्यवादी कहलाएगा जो कभी कभी सत्य बोल देता है, ठीक है। जब हम यहां कहते हैं कि ये सत्यवादी क्या जो कभी कभी असत्य बोल देता है, जो कभी कभी असत्य बोल देता है वो सत्यवादी नहीं रहा, और ये कहें ये असत्यवादी है, तो ये वो असत्यवादी क्या जो कभी कभी सत्य बोल देता है। तो कभी हमारे को कोई कहे कि आप असत्य बोल देते हो, आप असत्यवादी हो, नहीं मैं सत्य भी बोलता हूं इसलिए मैं असत्यवादी नहीं हूं, अव्यवस्थित है वो तो उस तरह। तो एक और सूत्र देख लेते हैं जल्दी से, पांचवा। अब एक आक्षेप और कर रहे हैं, तथा अत्यंत संशय, बोलिए तथा अत्यंत संशय तद्धर्म सातत्योपपत्ते है, बोले इसी तरह अगर जिस तरह से आपने कारण बताए हैं समान धर्मोपपत्ते अनेक धर्मोपपत्ते, तो ऐसा हो तो अत्यंत संशय सदा संशय बना रहेगा, क्यों तद धर्म सातत्योपलब्धे उन धर्मों के वहां सदा मिलने से, समान धर्म सदा उसमें मिलेंगे वो कभी हट नहीं सकते, समान धर्म के कारण से संदेह उत्पन्न हुआ था और कारण हमेशा बना है समान धर्म मिले में, तो संदेह संदेह कभी हटेगा नहीं, सतत बना रहेगा। जिसके कारण आप संदेह पैदा कर रहे हो वो तो सदा ही कारण बना रहेगा, समान धर्म हमेशा मिलेगा, अनेक धर्म हमेशा मिलेगा, विप्रतिपत्ति हमेशा मिलेगी, जब तक वो है तब तक संदेह उत्पन्न नहीं हो सकता। तो उसके होने से संदेह उत्पन्न होगा तो फिर अत्यंत संशय हो जाएगा, अनंत संशय हो जाएगा। भाष्य, ये न कल्पे न भवान समान धर्मोपपत्ते संशय इति मन्यते, जिस रीति से आप समान धर्म की उत्पत्ति से संशय को मानते हो तेन खलु अत्यंत संशय प्रसज्यते, फिर तो अत्यंत संशय होगा यानी संशय की समाप्ति नहीं होगी। समान धर्मोपपत्ते है अनुच्छेदात संशय अनुच्छेद, समान धर्म का की उपपत्ति का अनुच्छेद अनुच्छेद होने से समान धर्म मिलना कभी बंद नहीं होगा, बना रहेगा जब तक वस्तु है, इसलिए संशय का भी संशय का अनुच्छेद होगा नहीं हटेगा। न ही अयम अतत धर्माधर्मी विमृश्यमाणो गृह्यते सततम तु तद धर्मा गृह्यते, न ही अयम यह वस्तु, न ही अयम विमृश्यमाण यह व्यक्ति जो विमृश्यमाण है संशय कर रहा है अतत धर्मा धर्मी, एक मिनट, अतत धर्मा का मतलब है समान धर्म से रहित। नहीं अयम इसको अन्वय कीजिए, अयम विमृश्यमाण ये संशय करता हुआ अतत धर्माधर्मी, ये जो विमृश्यमाण का मतलब है संशय किया जाता हुआ, जिसके प्रति हम संशय कर रहे हैं वो विमृश्यमाण है, जिसके प्रति हम संशय कर रहे हैं वो, न अतत धर्माधर्मी गृह्यते कभी भी उस धर्म से रहित नहीं गृहित होता, जब जब वो होगा उसमें समान धर्म मिलेंगे ही अनेक धर्म मिलेंगे ही, तो सततम तु तद धर्म भवती इति, वो सदा ही उस धर्म वाला होता है चाहे समान हो चाहे अनेक हो, जब सतत उसमें वो धर्म है तो सतत संशय बना रहेगा, कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। तो इस दृष्टि से संशय को जो आपने कहा वो बिल्कुल गलत कहा है, संशय उन कारणों से होता ही नहीं है। तो पूर्व पक्षी ने हमें संशय से रहित कर दिया, संशय की जड़ ही काट दी बिल्कुल। प्रणव ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शिव। जो पुस्तक लेना चाहते हो वो ले लेंगे यहां से। गुरुकुल वाले रहने दें, या तो गुरुकुल वाले रहने दें, गुरुकुल वालों के लिए वहां अलग से पहुंच जाएगी, कुछ के लिए गुरुकुल से अतिरिक्त जो है वो ले लेंगे। Thank you.